Tokio Drugar. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 lutego, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. No dziś wyłącznie maseczki w ramach ochrony przed zakażeniem koronawirusem. Sąd w Rosji oddalił skargę na demontaż tablic katyńskich. Czechy zaskarżyły Polskę do unijnego trybunału w sprawie kopalni Turów. Ponad 11,5 tysiąca nowych zachorowań na COVID-19 stwierdzono minionej doby w Polsce. Z powodu infekcji koronawirusem zmarło kolejnych 259 osób. Wyzdrowiało natomiast 8 tysięcy. Wzrost zakażeń w województwach pomorskim i lubuskim zbliża się do poziomu notowanego na Warmii i Mazurach, gdzie od dziś obowiązują obostrzenia. Niepokojąca sytuacja jest również na południu Polski, powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Województwa takie jak śląskie, dolnośląskie, małopolskie, podkarpackie czy świętokrzyskie to są dobowe wzrosty już w granicach 50%. Wojciech Andrusiewicz ponownie zaapelował o przestrzeganie obostrzeń sanitarnych i o rozwagę. Szczególnie rozwagę w nadchodzący weekend, bo te weekendy w Polsce wyglądają na bardzo poluzowane w zakresie naszej odpowiedzialności. Minionej doby wykonano ponad 53 tysiące testów w kierunku koronawirusa. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Od dziś w województwie warmińsko-mazurskim zamknięte będą kina, teatry, muzea, galerie handlowe, hotele, baseny i korty. Do zdalnego nauczania w tym regionie od poniedziałku wrócą uczniowie najmłodszych klas. W ostatnim czasie na Warmii i Mazurach liczba osób chorych na 100 tysięcy mieszkańców była dwukrotnie wyższa niż średnia krajowa. W całym kraju od dziś obowiązują wyłącznie maseczki. Nie można stosować szalików, kominów, chust i przyłbic jako jedynej ochrony przed koronawirusem. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że nie uda się uniknąć trzeciej fali pandemii. Szczyt trzeciej fali wariancie, jaki teraz obserwujemy, czyli zakładający ten stabilny udział mutacji brytyjskiej, ale też stabilny poziom pewnego odpowiedzialnego zachowania w społeczeństwie, ma być na średnim poziomie 10-12 tysięcy. Od dziś także po przyjeździe z Czech i Słowacji obowiązuje kwarantanna. Główne cele inwestycji unijnych środków przeznaczonych na odbudowę gospodarki po pandemii ustalić ma Krajowy Plan Odbudowy. Rozpoczęły się jego konsultacje społeczne. Do udziału w dyskusji zachęca premier Mateusz Morawiecki. Nie wszystko się zmieści w Krajowym Programie Odbudowy w ramach umowy partnerstwa, w ramach programów unijnych, ale po to też tworzymy całościową propozycję w ramach nowego kontraktu społecznego, jakim będzie Polski Nowy Ład, żeby uzupełniać w wielu sektorach, w mikrogospodarce i w makroekonomicznym wymiarze, wszystkie te sfery o nasze środki krajowe. Konsultacje potrwają do 2 kwietnia, a do końca kwietnia dokument zostanie przesłany Komisji Europejskiej. Chodzi o 57 miliardów euro, m.in. na konkurencyjność gospodarki, transformację cyfrową, ochronę zdrowia i zieloną energię. Sąd w Twerze w Rosji oddalił pozew dotyczący usunięcia tablic upamiętniających ofiary zbrodni katyńskiej. Uzasadnienie ma być opublikowane 5 marca. Zdaniem szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka ta data jest nieprzypadkowa. 5 marca to jest rocznica, w której Józef Stalin podpisał decyzję o rozstrzelaniu oficerów, którzy znajdowali się w jenieckiej niewoli po 17 września 1939 roku. 5 marca to również rocznica śmierci Józefa Stalina. Jak rozumiem, sąd czyni w ten sposób prezent dla Stalina pośmiertny, aby pamięć o tych, którzy jego decyzją i decyzją jego współpracowników zostali zamordowani, nie mogli być godnie upamiętnieni, tak jak to było przez lata. Demontaż tablic katyńskich przez Rosję szef Urzędu do Spraw Kombatantów określa jako absolutny skandal i barbarzyńską próbę fałszowania historii. Czechy zaskarżyły Polskę do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Chodzi o kopalnię węgla brunatnego Turów. Pozew dotyczy pozwolenia na przedłużenie wydobycia w przygranicznej kopalni. Strona czeska argumentuje, że jej działalność negatywnie wpływa na środowisko i jakość życia po czeskiej stronie granicy. Praga przekonuje, że pozwalając na rozbudowę kopalni Turów, Polska złamała unijne prawo i nie dopuściła do procesu decyzyjnego obywateli Czech. Pozew przeciwko innemu państwu Unii Europejskiej jest ostatecznością. W historii wspólnoty taka sytuacja zdarzyła się zaledwie kilkukrotnie. Skarga jest jednak konieczna w celu ochrony naszych obywateli, jako że Polska nie spełniła dotąd stawianych przez nas warunków dotyczących ochrony środowiska, napisał w komunikacie czeski minister środowiska Richard Brabec. Czesi wnoszą o zastosowanie przez TSUE środków tymczasowych i wstrzymanie wydobycia w Turowie do czasu wydania orzeczenia. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu

Kto wie, być może podobnie będzie w tym roku. Ważne dla nas było też to, żeby podkreślić właśnie różnorodność twórców i twórczyń związanych z Krakowem. A te związki mogą być różne, bo mogą być to osoby, które po prostu żyją, piszą, tworzą w Krakowie, albo mogą być to projekty, które jakoś z Krakowem, czy przez temat, czy przez osoby, o których opowiadają, są związane. Katarzyna Jakubowiak, sekretarz Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO. Jury ocenia przede wszystkim związek z dziedzictwem literackim, kulturalnym Krakowa. W drugiej kolejności ocenia tak zwane walory artystyczne, literackie projektu. Czasem jest to łatwiej ocenić, na przykład jeśli jury zna wcześniejszą twórczość i są to pisarze, którzy mają już kolejne książki na koncie. W przypadku debiutantów to jest trudniejsze, ale ponieważ projekty są szczegółowo opisywane, często załączone są fragmenty i dołączone są również rekomendacje czy recenzje, więc na tej podstawie jury ocenia. Jedną z nagrodzonych dotychczas autorek jest chociażby Elżbieta Łapczyńska, która pokazała świat mieszkańców Nowej Huty w swoim Bestiariuszu Nowochódzkim. No właśnie, w Nowej Hucie dostrzegłam chyba to, co kolorowe i nietypowe. Nowa Huta ma coś w sobie takiego, co sprawia, że narosły wokół niej jakieś mity, obfituje w legendy, ale szczególnie zafascynowało mnie to, co dziwne i nietypowe, co wiąże się z ludźmi, którzy przybyli do tego miasta ją budować. Wydaje mi się, że ludzie, którzy zdecydowali przyjechać, musieli mieć w sobie jakieś dziwności. Nagroda ma charakter indywidualny i jest przyznawana pisarzom, ilustratorom, redaktorom i tłumaczom, którzy uczestniczą w procesie powstawania książek. A jaka jest w takim razie literatura Krakowa? Różnorodna. Zdecydowanie różnorodna. I to jest najmocniejszy punkt literatury Krakowa. W tej edycji pierwszej nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO mieliśmy projekty naprawdę bardzo różnorodne, bo było i brawurowe opracowanie graficzne Przemka Dębowskiego w nowej wersji bajek Lema, ale był też debiutancki poemat o Nowej Hucie Adrianny Alksnin. Była druga książka, tym razem o Hiszpanii, Aleksandry Lipczak. Słowem pisarze, pisarki, ale też ilustratorze, ilustratorki, tłumacze i tłumaczki, ale też redaktorzy. To jest rzeczywiście bardzo różnorodne środowisko twórcze. Ta nagroda dała mi przede wszystkim taką wskazówkę, że być może ta książka jest wartościowa, dlatego że dostałam tę nagrodę jeszcze zanim książka się ukazała. Bez strachu podeszłam już do tej premiery, bo wiedziałam, że skoro została wyróżniona, to może się spodobać czytelnikom. No oczywiście dała mi też możliwość pracy twórczej, co jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. To, co jest ważne, to to, jakie wsparcie daje również instytucja po ukazaniu się książki, jak właśnie promocja, więc to na pewno będzie dużym wsparciem dla wszystkich książek, które ukażą się dzięki tej nagrodzie. Czas pandemii nie jest dla autorów książek łatwy, a nagroda pozwala im spełnić swoje marzenia. Termin nadsyłania zgłoszeń do nagrody upływa 15 marca, a informację zebrał Kuba Jamrozek. Ta muzyka Francja Elegancja. Proszę Państwa, już prawie 18 minut po godzinie 6. A to 27 dzień lutego, czyli 58 dzień roku. Słońce w znaku ryb wzejdzie o godzinie 6:28 za 4 minuty, a zajdzie o 17:11. Dzień potrwa 10 godzin i 43 minuty. Najpopularniejsi solenizanci to Anastazja, Gabriel i Wiktor. Wszystkiego dobrego. Did you ever want it? Did you want it back? Oh my, tears me apart. Trójka. Program trzeci. Yeah. Blatt. Przed momentem pół godziny pozostało do siódmej. Pogoda. Na południu kraju zachmurzenie duże z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. W górach śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Gdzieniegdzie w centrum i na wschodzie słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 4 stopni na wschodzie Podkarpacia do 6 w centrum kraju i 9 na Pomorzu Zachodnim. W rejonach podgórskich od 1 do 4 stopni. Wiatr umiarkowany na południowym wschodzie także dość silny. W górach porywy wiatru do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Lenny Kravitz w programie trzecim. Proszę Państwa, kapsuła czasu stanęła przed łódzką manufakturą. We wnętrzu znajdą się tysiące prac artystycznych i literackich, opisujących, jak wyobrażamy sobie nasze życie za 100 lat. Ciekaw jestem, jak Państwo sobie wyobrażają nasze życie za 100 lat. Proszę pisać piotr.firan@polskieradio.pl. Dzień dla niektórych rozpoczął się bardzo aktywnie. 71335. Pan Mirek z Łodzi pisze: zrobiłem już dwa prania ręczne. Spijam czwarty trójkowy kubek kawusi. Życie toczy się dalej. I także 71335 w sprawie kapsuły i tego, jak Państwo wyobrażają sobie życie za 100 lat. A my niebawem ruszymy w podróż. Keep my shoes drawn. It's always darkest sobotnie poranki proponujemy Państwu zwiedzanie miejsc, które nie są na końcu świata, a tak naprawdę w zasięgu każdego z nas. Dzisiaj proponujemy Mołdawię. Ruszamy zatem w podróż. Mołdawia reklamuje się w dosyć nietypowy sposób, jako miejsce, gdzie nie ma nic ciekawego do zobaczenia. W Mołdawii nie ma żadnych rzeczy z tak zwanej listy must-see, czyli nie ma żadnych spektakularnych budowli, jakichś niesamowitych świątyń. Natomiast Mołdawia jest ciekawa ze względu na to, że jest taka zwyczajna. Mamy polskie fragmenty związane z Mołdawią, bo od czasów Władysława Jagieły w XIV wieku Mołdawia przez ponad 100 lat była lennem polskim. Właściwie wtedy gospodarstwo mołdawskie było takim kresowym powiatem Rzeczpospolitej. Z tego okresu mamy twierdzę, która powstała w tym samym czasie. Twierdza i miejscowość nazywa się Soroki i tam właśnie powstał bardzo oryginalny zamek obronny. Także od Władysława Jagiełło do Olbrachta Mołdawia była częścią Rzeczpospolitej. Mołdawia jest dziewicza, jeżeli chodzi o taką masową turystykę. Także właściwie jadąc tam, znajdujemy się w miejscach dalekich od tras turystycznych. Nie ma tam dużo ludzi, za to jest sielsko, swojsko, naturalnie. Także odwiedzając wsie, nie chodzimy w tłumie turystów, natomiast jesteśmy traktowani jak lokalni mieszkańcy. Warto sobie pojechać z Kiszyniowa, który jest stolicą. Sam Kiszyniów, jak cała Mołdawia, nie ma nic szczególnego do zaoferowania, jeżeli chodzi o jakieś specjalne obiekty turystyczne. Natomiast stamtąd można sobie pojechać do Orhei-Wejci. Tam w dorzeczu rzeki Raud są wykute w skałach monastyry, które warto zobaczyć. Nie jest to też jakaś wielka atrakcja, nie są to meteory w stylu meteorów greckich. Natomiast obok znajduje się też bardzo ciekawa miejscowość Butuceni. I to jest rzeczywiście taka jakby wieś zatrzymana w czasie. Tam odbywają się festiwale plenerowe raz do roku, gdzie w naturalnym terenie przedstawia się opery. Teatr Narodowy z Kiszyniowa występuje po prostu na wsi i jest to niesamowite wydarzenie. O Mołdawii opowiada podróżnik Jacek Stasiński. Nie jest to kraj ani nudny, ani jednorodny, o czym jeszcze, mam nadzieję, się przekonamy. Oszuka cię, a świt utopi sens w gęstej mgle. Ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. Że miłość to taniec złudzeń na szkle. Nie musisz tego poważnie brać, ale nie płacz, nie. Tylko nie płacz, nie płacz. Nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz. Nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz. Nie trzeba, tak nie trzeba, nie, nie, nie. Przydarzy się jakaś myśl gorzka, co pójdzie w złe. Ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. Jestem przy tobie, tym bardziej gdy myślę, że jestem sam, a miłość powie, że cała ty. To wszystko, co mam. To wszystko, co mam. To wszystko, co mam. To wszystko, co mam. Tylko nie płacz, nie płacz. Nie trzeba dać. Tylko nie płacz, nie płacz. Nie trzeba dać. Tylko nie płacz, nie płacz. Nie trzeba dać, nie trzeba. Wracamy jeszcze na moment do Mołdawii, o której opowiada podróżnik Jacek Stasiński. Choć Mołdawia jest dziewięciokrotnie mniejsza od Polski, ma kilka takich niesamowitych enklaw. Jedną z nich w południowej Mołdawii znajduje się kraina, która się nazywa Gagaucja. Gagaucja zamieszkała jest przez Gagautów, którzy mają swój język. Jest to język z rodziny tureckich i mówi się, że są to albo potomkowie Turków ochrzczeni, albo Bułgarzy, którzy, że tak powiem, osiedlili się tam wraz z Turkami. Jest o tyle ciekawe to miejsce, że jest autonomiczne, tworzy republikę autonomiczną w ramach tej małej Mołdawii i warto odwiedzić stolicę Komrad, a także pobliskie miejscowości. Jest jedno małe muzeum, w którym można zobaczyć właśnie stroje tradycyjne, trochę kultury gałgałckiej. Natomiast ponieważ Mołdawia jest taka mało turystyczna, to właśnie zwiedza się to też nieturystycznie. Pamiętam, że jak byliśmy właśnie w tym muzeum, w programie mieliśmy posłuchać śpiewów i tańców gałgałskich, a skończyło się na tym, że dyrektor tego muzeum zaprosiła nas do swojego domu, gdzie jej mama oraz sąsiadki zrobiły po prostu wiejską imprezę. Gdzie śpiewały, gdzie jedliśmy gotowane jajka, świeże pomidory z ogródka. Także zupełnie nieturystyczne, natomiast właśnie to jest charakter Mołdawii. Koniecznie trzeba wspomnieć o autonomicznym, zbuntowanym regionie Naddniestrza. Właściwie drugie po Kiszyniowie największe miasto, Tyraspol, to jest stolica Naddniestrza. I tam właściwie przekraczając Dniestr, jakby wracamy do czasów socjalizmu albo komunizmu. Także architektura socrealistyczna, czołgi jako elementy dekoracyjne. W wielu miejscach pomniki Lenina. Jest to chyba jedyne miejsce w Europie, gdzie ten skansen komunizmu funkcjonuje do tej pory. Nie wiem, czy się Państwo zgodzą, a propos tych gotowanych jajek i pomidorów, to proste rzeczy najbardziej uszczęśliwiają człowieka. A to zaledwie kawałek opowieści o tym wciąż intrygującym kraju. My zachęcamy do odkrywania ciekawych miejsc. O Mołdawii opowiadał Jacek Stasiński. Ja chciałbym jeszcze wrócić do tej kapsuły czasu, co by Państwo w niej zamknęli. Pan Stefan napisał, że za 100 lat będzie tak samo, tylko odrobinę nowocześniej i winyle będą w cenie. Płyty, czarne krążki już dziś są w cenie, ale pan Stefan twierdzi, że być może za 100 lat będą jeszcze droższe. Być może jako relikty, ale mam nadzieję, że tak się nie stanie. Piotr.Firan@polskieradio.pl w sprawie państwa wyobrażeń o tym, jak świat będzie wyglądał za 100 lat. 12 minut pozostało do godziny 7. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little law. Any way the wind blows doesn't really matter to me, to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger.

Queen przed momentem. Proszę Państwa, 2 tygodnie temu była o poranku mowa o motywacji do podejmowania aktywności na świeżym powietrzu i pisze pan Jan, to prawda, tak rzeczywiście było. Słuchacz dodaje, mnie w zeszłym tygodniu trochę zabrakło motywacji i miałem zamiar zostać w domu, dopóki nie słyszałem w radiu pana redaktora pytającego, jak tam moje co sobotnie bieganie. Dzięki temu jednak się zmobilizowałem i nie przerwałem mojej ponad półrocznej pasy. No tak, panie Janie, zazwyczaj pan biega z nami o poranku, a tym razem nie było żadnego znaku. Cieszę się, że mój głos sprawił, że pan wychodzi z domu, a kryzysy przecież każdemu z nas się zdarzają. Ale jak pisze pan Jan, dzisiaj już punktualnie i będzie połączenie biegania ze słuchaniem. Bardzo nam miło. Ciekaw jestem, panie Janie, jak się panu będzie biegać przy Desi Wear. To za moment, a my po godzinie 7 połączymy się z Janem Pachlowskim w sprawie Złotych Globów, a już niebawem w Trójce serwis informacyjny. Proszę zostać z nami. Say you love me to my face. I'm needing more than your embrace. Just say you want me, that's all it takes. Heart's getting torn from your mistakes. 'Cause I don't wanna fall in love if you don't wanna try. But all that I've been thinking of, maybe that you might. Baby, it looks as though we to promocja. Nie.